الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد بعدكم حميدي الله انتكي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا جامعوا لمجتوكيزا ndani ya muda kidogo na kuna ndugu yangu pia alinitumia na nilipanga nifanyie radhi lakini mambo yalinibana sana katikati kulinganisha na ratiba za mitihani ya wanafunzi wa markaz. Jambo lenye ni kama tandihi tu fupi ni kuzindua Waislamu na ni tahadhari pia vile vile. Kuna mashehe hapa Tanzania wameandaa jambo ambalo wanakusudia kulifanya tarehe 1 Januari 2021. Nadhani bila shaka itakuwa ni kesho kutwa. Na jambo lenyewe ni dua. Wao wanasema inafanyika kila baada ya miaka 7. Dua yenyewe inaitwa Kun Fayakun. Na mshehe wenyewe ni Yusuf Diwani na kipozeo. Hawa ndio wameandaa hiyo dua inaitwa Kun Fayakun. Na wametaja hoja zao kunako swala hili na shubha hii ambayo wanayokwenda nayo. Wanasema miaka 7 iliyopita ilifanyika Kenya na miaka 7 hii inafanyika Zanzibar na hapa Tanzania. Sisi kila siku tunapenda kusema na kuwahimiza vijana swala la elimu na kusoma. Bila ya hivyo basi watu wataburuzwa siku baada ya siku. Swala hili Waislamu wajiepushe nalo, jambo la uzushi aliyatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hakuna dua inaitwa dua ya Kun Fayakun, aslan ya dua haiko la min alkitabi wala min sunna, siyo ni Qurani wala katika sunna, bali ni mambo tu ambayo watu wenyewe wamejibunia. Imeona pia katika dini ambazo wanasitumia ni Sheikh Pozeo akisoma akisoma hadithi, yeye alisoma hivi kwamba tadawa nadhani mardhakum bisadaqa, Mtume anasema tadawa mardhakum bisadaqa, yeye alisoma hivyo ya hadithi, japokuwa asili ya hadithi haipo hivyo. Tadawa ni fi'lu ambaye ni musharaka, tadawa ni fi'lu ya musharaka, na asili ya hadithi ni asili hadithi kuja dawa mardhakum bisadaqa. Tumekusudia kwamba ponyeni magonjwa wenu kwa kutoa sadaqa. Tadawa asili yake ni tafa'al, hadha huwa alwasl, na kusema dawa hii ndio sawa sawa. Kwa dawa mardhakum bisadaqa, ponyesheni magonjwa yenu kwa sadaqa. Kwa hiyo akasema sadaqa kubwa atakayofanya siku hii ni kuchinja wanyama wengi sana, utachinja kwa ajili ya kufanikisha dua ya Kun Fayakun. Kwa hiyo tunazungumza kwamba hili jambo ni uzushi alipo katika dini na Waislamu watahadhari nalo, na wala si katika misingi ya dini yetu. Anasema Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahmatullahi ta'ala alayhi, inna umirna bilittibai, sisi tumeamrishwa kufuata na tumehimizwa jambo hilo, wanuhina anil ibtidai, na tumekatazwa na jambo la uzushi kwa sababu ya muda na hali ya hewa. Nadhani mpaka hapo itakuwa inatosheleza. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.